جهیز سبزم واسه دوشیز های بارون نظرم تو بیایی من میشم رد باسه آتش تو کومه یه سرد کومه یه سردام زمستون یوسف گم گشته رو من میسپرم به دست یهود بر همه سبز میذارم رو تن برگ زرد مزروب تو بیای من شم میشم تو شام قریبا هر تابستون خواب رهنه میشم مثل گای تو نیایی زندگیم روح لبه یتیبه بایی تو نیایی همه فصلم فصل دریبه نظرم تو بیایی یه چراغ برای قربت یه شاخ گل واسه اون که خواب تو قربت نظرم تو بیایی یه چراغ برای قربت یه شاخ گل واسه اون که خواب تو قربت نظرم تو بیایی Koniec Ramadanu, czyli tego świętego miesiąca muzułmanów, kiedy w skrócie i generalizując poszczą od świtu do zmierzchu już jutro, zatem chyba możemy sobie pozwolić już na takie lekkie rozbujanie. Fala potężnych upałów przetacza się przez Iran. W Teheranie dziś były 42 stopnie Celsjusza. Fala upałów teraz, a przypomnę tylko, że zimą Iran nawiedziły bardzo srogie mrozy, najsroższe od kilku dziesięcioleci. Przypominam sobie, że do północnych miejscowości położonych nad Morzem Kaspijskim często trzeba było żywność dostarczać helikopterami. Przypominają mi się też takie zdjęcia z Ardabilu, miasta położonego na północy Iranu, gdzieś tam niedaleko granicy z Azerbejdżanem, gdzie ozdoby noworoczne zostały zasypane śniegiem. Dla nas to pewnie coś normalnego, ale dla Irańczyków już niekoniecznie, bo Irańczycy Nowy Rok obchodzą przecież pierwszego dnia wiosny. Teraz za to właśnie północ Iranu jest takim miejscem, gdzie wielu ludzi szuka wytchnienia od tych upałów. No już szczególnie Teherańczyków, którzy mają w miarę blisko, a oddzieleni jednak są górami od Morza Kaspijskiego, zatem te upały mocno, mocno im doskwierają. Zatem teraz mnóstwo zdjęć dostaję od znajomych, którzy gdzieś tam właśnie po drugiej stronie gór Elbrus sobie odpoczywają. Na początek naszego spotkania Betty trochę nas rozbujała, ale dalszą część audycji, przynajmniej najbliższe kilkanaście może minut, spędzimy w Turcji w latach 70. Ah kurban, deniz dalgasız olmaz Vay gülüm, güzel sevdasız olmaz Güzel sevdasız olmaz Güzel sevdasız olmaz Dele Vay gülüm, yiğit olan yiğidin Ah kurban, yiğit olan yiğidin Vay gülüm, başı sevdasız olmaz Başı sevdasız olmaz, başı belasız olmaz Vay gülüm, sen neredesin, neredesin? Vay gülüm, kaldır camın perdesin Vay kurban, alacağım ben seni Vay gülüm, kalabalık yerdesin Deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli Kalabalık yerdesin We'll be right back. Vay gülüm denize dalayım mı? Ah kurban denize dalayım mı? Vay gülüm bir balık alayım mı? Bir balık alayım mı? Bir balık alayım mı? Hele. Vay gülüm ay doğdu şafak attı. Ah kurban ay doğdu şafak attı. Vay gülüm daha yalvarayım mı? Daha yalvarayım mı? Daha yalvarayım mı? Vay gülüm sen neredesin neredesin? Vay gülüm kaldır camın perdesin. Vay kurban alacağım ben seni. Vay gülüm kana balık yerdesin. Dili dili dili dili dili dili dili dili dili dili dili kana balık yerdesin. Hele. Vay gülüm kaldır camın perdesin. Vay kurban alacağım ben seni. Vay gülüm kalabalık yerdesin. Deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli deli kalabalık yerdesin. Pod koniec ostatniej soboty, czyli raptem 24, niech będzie może 6-5 godzin temu, gdy zastępowałem Mariusza Owczarka w jego audycji Mało Obiektywnie, tam zaprezentowałem nagranie Gonzia Sufiego i powiedziałem, że w Radiu Teheran pojawi się oryginał tego nagrania, które Gonzia Sufi sobie pożyczył na swoją płytę z 2010 roku. No, zatem dotrzymuję słowa, bo im dalej w audycję, tym trudniej może być. Zostajemy w roku 1973. Co to musiał być za rok w Turcji, skoro po takim nagraniu jak to przed chwilą jeszcze jedno, także właśnie z tego roku. Sanıyorum korkarım ki aşkımı boş- şire arıyorum. Yine yağmur yağacak, beni benden alacak. En acı ızdırabı deryasına salacak. Her damla dah ettim, hayatıma kahrettim. O kadar üzgünüm ki seni nasıl. No dobrze, aż tak dobry ten rok 1973 nie mógł być. To faktycznie debiutancki album Erkina Koraja, ale przypomnę, kiedyś opowiadałem tę historię, on został wydany wbrew Erkinowi Korajowi. Jeszcze były czasy, kiedy muzykę w Turcji przede wszystkim wydawało się na singlach. Płyty dopiero się pojawiały i ten pierwszy album, o czym wytwórnia w ogóle nie powiadomiła Erkina Koraja, że planuje takie wydawnictwo, był zbiorem jego singli z lat poprzednich, ten Jagmur akurat z roku 1971, a na płycie Gondža Sufiego, której fragmenty u Mariusza Owczarka prezentowałem, tej z roku 2010, Gondža and the Sufi, no jest wiele innych sampli wykorzystanych z różnych krajów, z różnych płyt, z różnych okresów w historii muzyki, ale jest jeszcze jeden Erkina Koraja z jego singla z roku 1969. Tego utworu właśnie użył. Kimse yok içimde. Çevirsem de seni her gördüğümde, seni her gördüğümde inan ki senden başka, senden başka, senden başka hiç kimse yok içimde. Başka hiç kimse bartosz.gil@polskieradio.pl to adres mailowy do mnie. Zapraszam jak najbardziej do korespondencji i już dziękuję za pierwsze pozdrowienia. Zresztą dla wszystkich słuchaczy od Nikifora, również Basia z Owczarkiem się meldują, a nas do Iranu zabiorą współczesne gitary i zespół Take It Easy Hospital. چه بدم که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد من که ایتت دلم با تو نصیبه من قمت کرد قمت کرد تو زمینی و من بارون تو بهاری و من شبنم تو همیشه خنده رو باش تو بسوز ریشه یه قم بازمت مدیدم و تو ترسم شه رسیدم ولی میوه جسمت با تو دست خوما چیدم مگه با تو چه بدم که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد مجید تو دلم با تو نصیبه ما قمت کرد قمت کرد مگه با تو چه بدم که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد مدعی دست و دلم با تو نصیبه ما قمت کرد اگه بازمت مدیدم با تو ترسم شه رسیدن ولی میوه جسمت با تو دست خوما چیدن که تو با ما ستمت کرد ستمت کرد تو زمینی و من بارون تو بهاری و من شبنم Zespół Take It Easy Hospital i fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Bachmana Gobadiego No One Knows About Persian Cats. Po ukazaniu się tego filmu, po tym jak wreszcie pojawił się w kinach, no powiedzmy, że na całym świecie, na pewno nie w Iranie, bo nawet nie miał zgody na to, żeby być kręconym w Iranie, więc co dopiero mówić o akceptacji i wszystkich ludzi, którzy brali przy nim udział i wszystkich aktorów, no i nie mówiąc już oczywiście o dopuszczeniu go na ekrany, ale no wiadomo, również i w Iranie można było go obejrzeć, tyle że nielegalnie i po tym, gdy władza ten film obejrzała. I duet Take It Easy Hospital i sam Bachman Gobadi Iran opuścili i w tym momencie duet Take It Easy Hospital urzęduje już w Londynie. Także za granicę wybrało się wielu innych irańskich muzyków całkiem niedawno. Z okazji Mistrzostw Świata wielu z nich wybrało się do właśnie Brazylii, by tam zarejestrować piosenkę. No można powiedzieć, że taką mundialową, więc to nieco spóźniona emisja, ale całkiem niedawno się wywiedziałem o tej właśnie piosence. Tytuł jej to Jam Ya Jange Jahani, co w takim dosłownym tłumaczeniu oznaczałoby Mistrzostwa Świata czy Wojna Światowa. جهان در موج مکزیکی، هزاران هزاران شور بدن در جادوی تصویر، دیریبلو کورنرو هپرو، هزاران گله عشق و هزاران صورت رنگ، dziesięciu muzyków wzięło udział w tym projekcie Do Re Mi Fair Play, tak się nazwali. No i każdy z nich musiał się tutaj nagrać, co było słychać. Każdy z nich dostał swój czas. Wśród muzyków między innymi znani z Radia Teheran King Ram czy zespół Palet. No właśnie, zespół Palet. Czy ktoś jeszcze pamięta zespół Palet? Za chwilę przypomnimy. A z wiadomości piłkarskich na pewno Irańczycy ciągle jeszcze przeżywają to, co się wydarzyło na Mistrzostwach Świata, ale drugą taką taką informacją jest to, że swoją karierę piłkarską zakończył Ali Karimi, niegdyś wielki piłkarz Persepolis z Tehran. No i zawodnik, którego nazywano azjatyckim Maradonną, który przecież przez kilka sezonów występował także w Bayernie Monachium. شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تار شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تار شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان نرو به من سایه های روی دیوار ابرهای تیره و تار به کافه ها و دود سیگار دل بستی Omid Nema T i jego zespół Palet Band. Agnieszka pisze, że nie wie, czy wcześniej uznawała Iran za pustynię, ale pamięta, że kiedy dowiedziała się, że można pojechać tam na narty, była bardzo pozytywnie zaskoczona. Zastanawiam się, czy by nie ugryźć Iranu właśnie od tej zimowej strony, to jest z deską snowboardową. Pozdrawiam może wszystkich tym razem. No, ja gdybym jechał do Iranu zimą, a jakoś do tej pory mi się to nigdy nie udało i to jest na pewno pomysł na jakiś jeden z najbliższych wyjazdów, Pewnie jednak wybrałbym się nad Zatokę Perską, gdzie wtedy panują trochę bardziej cywilizowane temperatury i człowiek nie grzeje się tak jak w piekarniku. Moje towarzystwo irańskie też raczej snowboardowe nie jest, ale na szczęście w Iranie na tyle wolności jeszcze jest, że można sobie wybierać, czy deska snowboardowa pod Teheranem, czy na przykład wyspa Kish malownicza nad Zatoką Perską. Omid Nemati pojawił się w pewnej piosence, która w Radiu Teheran była swego czasu prezentowana jako gość i przyznam szczerze, że ta piosenka chodziła za mną przez ostatnie tygodnie. Już miała się pojawić w Radiu Teheran w tamtej wersji, ale na szczęście jest nowa. Tenet hanus mesle borune toze ufona konoso orume i to al onas poste in divo che sortam to du set na doste bosham ataromata bahor birume morgavi tu bagesh mikhune ba سرده همه یه گلاش هش مرده دونه دونه بارون بارونه بارون بارونه بارون دلم تنگ پرتقال من گل پر سبز قلب زار من منو ببخش از برای تو هر چی که بخوای میارم عطل و مطل نازنین دل زندگی خوب و مهربون عطر و بوش همی اما شادی کوچیک و بزرگ مونه آقای زمونه آقای زمونه این گردون تو بیداره گردونه بودنت هنو مثل بارونه مثل قدیما پاک و روونه از پشت این دیوار بیرمی که بینمونه آچین و واچین اصل شیری قصه هنوز ناتمونه از اینجا به بعد کی Marjan Farsad i Omid Nemati właśnie jako gość. Marjan Farsad wydała właśnie swój debiutancki album, kiedyś tylko ta jedna piosenka w troszeczkę innej wersji. Mam wrażenie, że trochę więcej Omida Nematiego tam było słychać. No i teraz kilkanaście dni temu ukazała się płyta Golhaye Abi, czyli Niebieskie Kwiaty. Marjan Farsad na co dzień mieszka w Kanadzie i oczywiście jak na prawdziwą Irankę przystało, jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Cieszy mnie chyba to, że została w niej ta taka irańska wrażliwość i liryczność, która bardzo, ale to bardzo mnie rozbraja. Jeszcze jedna piosenka z tej płyty, ale będziemy się jej pewnie przysłuchiwać w najbliższych audycjach. Honaye Ma, czyli o naszym domu, o tym, że jest daleko, daleko, zaśpiewa teraz już sama Marjan Farsad. خونه ما دوره دوره پشت کوها یه صبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بر آب اون بر موجای بیتا پشت جنگل های صرفه توی رویاست توی خواب پشت اقیا نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونور با قای انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابراز اونور دلتنگی ماست ته جاده ها پشت بارون پشت دریاست خونه ما قصه داره بالبالو و پسته داره پشت خنده ها یه گرمش آدم های خسته داره خونه ما شادی داره توی حوزاش ماهی داره کوچه‌هاش تو بازی داره گربه های نازی داره خونه ما گرم و صمیمی عکس بازی توی ایوون لب دریا تو تابستون عکس اون روز زیر بارون با یه بغض و یه چمدون رفتن از پیش آن نازنین و مهربون خونه ما دوره دوره پشت کوها یه صبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بره آه بر موجای بیتا پشت جنگل های زربه توی رویاست توی خواب مرجان فرسد ze swojej świeżo wydanej płyty Golhaje Abi czyli niebieskie kwiaty. Do tego albumu z pewnością będziemy w kolejnych audycjach Radia Teheran wracać. No, kobietom w Iranie nie jest ostatnio zbyt łatwo. Wspominałem niedawno o tym, jakie problemy mają z oglądaniem meczów siatkówki, a przecież Iran gra na najwyższym poziomie ostatnio, chyba wyższym niż Polska, jak się nawet okazuje, a tymczasem ostatnio Urząd Miejski w Teheranie ogłosił, że od już wkrótce wszyscy menadżerowie pracujący właśnie w tym urzędzie będą mieli za współpracowników tylko mężczyzn, co niniejszym oznacza, że kobiety zostaną zwolnione ze swoich posad. To jakaś głębsza rozgrywka, gdzie znowu chodzi o to, żeby jak najbardziej odseparować, odsegregować od siebie mężczyzn i kobiety w Iranie. Oficjalny powód jest taki, że panowie mogą czasem często, może też nawet przebywać w urzędach po zmroku, już w nocy nawet, i no nie jest to zbyt właściwe, żeby w tym czasie przebywały z nimi kobiety, które nie są z nimi spokrewnione, bo, i tu pada bardzo ciekawy argument, może to źle wpłynąć na życie rodzinne właśnie tych kobiet. Jeszcze jeden kobiecy głos z Iranu, tym razem sprzed wielu, wielu lat. Istanbul. To Simin Gadiri z roku 1977. Dyrektor organizacji do spraw szerzenia ideologii islamskiej, jest takie biuro w Iranie, lamentował ostatnio, jaka to wielka przerwa, jaka wielka wyrwa powstała tak naprawdę między ideałami islamskiej rewolucji, a islamskiej rewolucji. Ta nazwa została troszeczkę zawłaszczona, ponieważ to była rewolucja powszechna, o tym też już wielokrotnie wspominałem, a dopiero później islamiści przejęli władzę po tym, jak całe społeczeństwo zbuntowało się przeciwko szachowi. A więc chodziło mu o tę wyrwę, która powstała między tymi ideałami a irańskim społeczeństwem. To też nadal w kontekście tego, że chyba będą władze irańskie próbować dalej gdzieś tam segregować od siebie mężczyzn i kobiet. Ale tutaj akurat dyrektor tej organizacji do spraw szerzenia ideologii islamskiej rozwiązanie widzi w tym, żeby młodzież rewolucyjna bardziej właśnie przejęła biura i te organizacje, które odpowiadają za szerzenie kultury w Iranie. Z drugiej strony prezydent Hassan Rouhani, który ostatnio spotkał się z literatami i z filmowcami, powiedział, że to po części na ich barkach spoczywa obowiązek tego, żeby pokazywać całemu światu, że Iran jednak jest krajem pokojowym, zawsze pacyfistycznie nastawionym i nigdy nie miał żadnych imperialnych zapędów. Ciekawy jestem, ale to wygląda na naprawdę walkę między tymi dwiema frakcjami, tymi bardziej postępowymi, powiedzmy, i konserwatywnymi. Simin Gadiri w jeszcze jednej piosence już zupełnie, ale to zupełnie odrealnionej. اگه تنها یه ستاره پر میزد مثل یه شاهی میومد پایین پایین مینشستم من کنارش میشدم همدم و یارش میزدم دست نوازش به تنه فرق و نازش می نشستم من کنارش می شدم همدم و یارش می زدم دست نوازش به تن فرق و پاکش یه ستاره یه ستاره یه ستاره می نشوندمش رو ها یاروی لالی گوشا می سوزوندمش با عشقا می کشوندمش به خوابا می رسوندمش به شب ها می خوابوندمش رو چشما می آوردمش تو دنیا دخره این شد نفس ها یه ستاره یه ستاره یه ستاره نشوندمش رو موها یا روی لاله گوشا می سوزوندمش با عشقا می کشوندمش به خوابا نشوندم ایش رو ماها یاروی لاله گوشا نسوندم ایش با عشقا نکشوندم ایش به خوابا یه ستاری یه ستاری یه ستاری Bajkowa Simin Gadiri zaśpiewała o gwiazdce. No kto miał taką wyobraźnię, kto potrafił takie kompozycje pisać? Właśnie nikt inny jak Faribors Latini. Kompozytor, który przypomnę chociażby odpowiedzialny jest za aranżację folkowych piosenek Parisangane, które tak często pojawiają się na antenie Radia Teheran. A jeśli już jesteśmy przy muzyce folkowej, to festiwal Skrzyżowanie Kultur ogłosił program swojej 10. edycji. To festiwal odbywający się w Warszawie pod koniec września. Tym razem odbędzie się między 24 a 28 dniem tego miesiąca. No i co znajdujemy w programie? Na pewno wykonawców, którzy będą się pojawiać chociażby w audycji przed godziną zero wkrótce, ale mamy też zespół Rastak z Iranu, który zakończy ten festiwal koncertem właśnie 28 września. Zespół Rastak kiedyś również w Radiu Teheran się pojawił, ale przyznaję, że faktycznie jakoś nieczęsto ich muzyka tutaj się pojawia, więc pora to zdecydowanie nadrobić. To zespół, na który składa się w tym momencie chyba ponad 20 muzyków zaangażowanych w odnajdywanie folkowych piosenek w różnych częściach Iranu i później na lokalnych instrumentach i śpiewając lokalnymi dialektami, a to naprawdę nie jest takie proste, opanować tyle różnych irańskich dialektów, to nie jest tak jak w Polsce, że wszyscy mówimy praktycznie tak samo. Zespół Rastak wykonuje na nowo właśnie te tradycyjne melodie. Jest wiele filmów w internecie, gdzie można poobserwować, jak muzycy właśnie jadą do jakiejś konkretnej małej miejscowości, gdzieś w jakimś regionie Iranu. Tam spotykają lokalnych muzyków, którzy przekazują im lokalne instrumenty, albo te instrumenty są nawet wykonywane specjalnie dla nich. Uczą ich tych lokalnych pieśni, a później zespół raz takie wykonuje, jak chociażby te. Thank you.